بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كمان تريكم من الآن موزي وذو القاعدة mwaka 1439 katika darsa ya risala nawaqidh al-islam lil-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala, tulifikia an-naqidh al-rabi', kitanguo cha nne miongoni mwa vitanguo vya Uislamu, waliyadhu billah. Qala rahimahullah, man i'taqada anna ghayra hadi an-nabi sallallahu alayhi wasallam akmalu min hadihi aw anna hukma ghayrihi ahsanu min hukmihi kalladhina yufaddiluna hukma at-taghut ala hukmihi fahuwa kafirun. Yoyote mwenye kuitakidi mwongozo usiokuwa mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni mkamilifu zaidi kuliko ule aliokuja nao Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, au hukumu ya asiyekuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni bora kuliko hukumu yake, kama wale wanaofadhilisha hukumu za kitaghut juu ya hukumu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi huyo atakufuru. Qawluhu man i'taqada anna ghayra hadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi. Al-hadiyu huwa at-tariqa والسيرة. هادي ننجية نسيرة زمت ديو هادي، فيدخل في ذلك جميع الدين الذي بلغه صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا. Kwa hivyo tukisema ni njia, mwongozo, yaingia ndani yake dini kwa ujumla, dini yote aliyoifikisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min dhalika al-ahkam, na miongoni mwa mwongozo aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni ahkam za kisheria. Falhadiyu a'ammu walhukmu akhassu. Kwa tukisema hadi imeenea zaidi, ni Uislamu wote kiujumla, na tukisema hukmu zile ahkam za Uislamu. فهديه صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي، مونغوزو وكمتوم صلى الله عليه وسلم نيو مونغوزو أليو كمليكا، لأنه وحي من الله سبحانه وتعالى. وسبب نوحي ونوتوكك الله سبحانه وتعالى، والدليل على أنه من الوحي قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نتوما صلى الله عليه وسلم هزون غمزك وما تمنيه نفس نوحي يترمشي ون الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. حقيقة هي قرآن إنونغوزا كنيا ليساوى كبسا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نين وبشرية وأميني أمبوانا يتند ميما yakuwa watapata malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ashahid katika aya inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam, na huu ndio mwongozo aliyoteremshiwa nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hawezi kuja yoyote katika wanadamu na mfano wa hiya qurani na mwongozo wake aliyoteremshiwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Na tofauti baina ya hukumu ya wanadamu na hukumu ya Allah ni kama vile tofauti baina ya yule aliyetuumba na yule aliyeumbwa, hawezi kuwa sawa hata siku moja. Wa qawluhu subhanahu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushd fa amanna bih, hii qur'an inaongoza kwenye uongofu. Majini wakasema na kwa sababu hiyo tumeiamini, sababu yaongoza watu katika haki, katika usawa. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam amma ba'du fa inna ahsana aw khayra al-hadith kitabullah, maneno yaliyo bora kabisa ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khayra al-hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na bora wa mwongozo ni mwongozo aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. والنبي صلى الله عليه وسلم لما راى في يد عمر رضي الله عنه شيئا من التوراة غضب. Mtume صلى الله عليه وسلم alipomuona Umar رضي الله عنه ameshika nyaraka za Taurat akakasirika, pamoja na kuwa Taurat ni kitabu aliteremshwa nani? Musa alayhi salatu wassalam. Na Mtume sallama akaapa, lau kama Musa ibn Imran angelikuwa hai asingelikuwa na nafasi isipokuwa kumfuata nani? Kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa ikiwa hii Taurat Mtume sallama amekasirika na kughadhibika, kwa nini Umar ameishika mkononi mwake na ana Qur'an? Kefu wale ambao watanguliza demokrasia kwa mfano juu ya hukumu ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa maana hadha an-naqid, hiki kichanguo maana yake an ya'taqida anna hadiya ghayra an-nabi sallallahu alayhi wasallam fima yata'allaqu bil ibadat aw fima yata'allaqu bil mu'amalat aw fima yata'allaqu bil ankiha aw al hudud aw al qisas ahsanu min hadi an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Mtu kuitakidi kwa mwongozo usiokuwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo yanayofungamana na ibada au yanayofungamana na muamalat, mambo ya biashara na mengineo, au yanayofungamana na mambo ya ndoa au hudud zilizowekwa kisheria au mambo ya qisas, kuwa kuna mwongozo mbora zaidi kuliko kuliko wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, au yaatakida بأنه مساو لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أو أكيتكيد كو ساوى يا متوم صلى الله عليه وسلم ني بورا لكن كنا هي بيا يكو ساوى نايو حكم يا مونجين يكو ساوى نهي, فهذا كفر مخرج من الملة, هي ني كفر يرحمك الله إن أمتومت كتك الإسلام والعياذ بالله. والاعتقاد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم الى قسمين. كويتاكيدي juu ya mwongozo aliyokuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam kumegawanyika vigawanyo viwili. Al-qism al-awwal an ya'taqida anna hadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam huwa akmalul hadi wa ahsanuhu, aitakidi kuwa mwongozo aliyokuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio mwongozo uliokamilifu zaidi na ndio ulio bora zaidi. Wa hadha huwa alwajib, na hii ndio wajibu kwa Muislamu, aitakidi namna hiyo. Alladhi yajibu ala almuslim an ya'taqidahu, huu ndio wajibu ambao ni wajibu kwa Muislamu kuitakidi. Alqism athani an ya'taqida أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأحسن وأفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أي تكيدك ومونغوز سيكو ومتوم صلى الله عليه وسلم نكمليف ننمزور ننمبور زايدي كلك ومونغوز أو مونغوز ألك جنمتوم صلى الله عليه وسلم أو مساو له أو مثله. Au aitakidi kuwa mwongozo usiyekuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam uko sawa tu na ule wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna tofauti. Sawaun kana dhalika fil ibadat au al muamalat au fil akhlaq au al sulukiyat au al libas au al hudud au al qisas ila akhiri, yoyote katika hali kuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, iwe ni katika muamalat, iwe ni katika akhlaq, iwe ni katika ibada, iwe katika sulukiyat, iwe ni katika kuvaa, hudud, qisas na nyinginezo katika hukumu. Naqulu bi anna hadha kufrun akbar mukhrijun min al-millah, hii tusema kuwa ni kufru kubwa inayomtoa mtu katika Uislamu. Li annahu mukathibun lilqur'ani was-sunnah, sababu kwa kuitakidi hivyo amekadhibisha Qur'an na sunna, bal wa ijma' almuslimin, na pia amekhalifu ijma' ya Uislamu. Ni zipi dalili kuwa mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mbora zaidi? Qala Allahu jalla wa ala kama dhakarna fil aya, inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwamu, aqwamu ni af'alu tafdhil, yani ni bora zaidi. Wallahu ta'ala yaqul wa man ahsanu min Allahi hukman liqaumin yuqinun. Kwa hivyo Allah hukumu yake ndiyo bora, hakuna mfano wake. Fala ahada ahsanu hukman min Allahi azza wa jalla, hakuna yeyote yule ambaye hukumu yake itakuwa ni bora kuliko ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ama kuliko ya Allah azza wa jalla. Hukumu iliyokuja katika sheria ya Allah ndiyo bora, wala hakuna nyingine itakayokuja mfano wake au bora kuliko. Na katika Sahih Muslim tumesoma hadithi ya Jabir radiyallahu anhu, fa inna khayra alhadithi كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله تعالى أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، أي إذا اعتقد أن التحاكم إلى غير ما جاء في كتاب الله عز وجل وغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من حكم النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم يعمل كفرا. من يكو يتكيدي كو كوكميانا وكيل أنباتو هكيكوجا كتك كتابو تا الله سبحانه وتعالى wala hakipo katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni bora zaidi kuliko hukumu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyo hata asipoifanyia kazi hiyo hukumu, kule kuitakidi kwake itikadi kama hii tayari amfanya nini? Amekufuru. Dalilu qawluhu ta'ala ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يهواوني wale wanaodai kuwa wameamini yale yaliyoteremshwa kwako na yaliyoteremshwa kabla yako, wanataka kuhukumiana kwa njia upotofu ya kitaghut, na hali ya kuwa wameamrishwa wayakatae hayo. Wayuridu shaitanu an yudhillahum dalalan baida, na shaitani anachokitaka ni kuwapote zile ya mbali kabisa, wapote. Kwa hivyo hukumu isiyokuwa hukumu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yetu ni hukumu ya nini? Taghut. Na hapa ndio utaona khawarij na uongo wao. Kila watu wa bid'a wana uongo wao dhidi ya watu wa haki, kusema kuwa hawa ahli sunna salafiyin waunga mkono hukumu za kitaghut. Ipi hukumu gani ya kitaghut ambayo yaungwa mkono, ambayo sio hukumu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala sio hukumu kabla hapo ya Allah subhanahu wa ta'ala? Hukumu yoyote ambayo sio ya Qur'an wala sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yaitwa ni kitaghut, haina mwongozo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala wala kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama kwa mfano ukomunisti, communism, ama kwa mfano capitalism, ama kwa mfano democracy na nyinginezo katika hizi hukumu. Yote haya ni madhehebu ya kijahiliya, hayana mafungamano yoyote na Uislamu, na hili ni jambo ambalo lafahamika. Na Allah subhanahu wa ta'ala akafikia katika suratu An-Nisa akasema, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Na apa kwa mula wako, la yu'minun, hawata amin, hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, mpaka wakufanye wewe ndiye hakimu wao katika yale wanayokhtalifiana. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, kisha wasipate uzito katika nyoyo zao juu ya hukumu utakayotoa wewe. Wayusallimu taslima, na wanyenyekee kikamilifu katika hukumu yako. Kwa hiyo huwezi kuwa mu'min mpaka ukubali kuwa hakimu wako nani? Ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mpaka ukubali kuwa hakimu wako ni wahi aliyoteremshiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Qur'an na Sunna. Na hakuna wanaolifanya hivi isipokuwa ahli sunna jazahumullahu khairan pekee yao. Ama ahli bid'ah wote waliobakia hawataki kuhukumiana katika Qur'an na Sunna, na hii ni yategemea. Hatusemi kuwa ahlul ahwa wote basi makafiri, la, hatukusudi hivyo, lakini tunasema kule kujisalimisha kikamilifu chini ya hukumu ya Qur'an na Sunna, ili jambo haliko isipokuwa kwa ahlus sunna ambao wamekubali kujihukumu kwa wahi wa Qur'an na Sunna katika kila jambo lao wanalolifanya. Ama ahlul bid'ah wana nasib katika kuacha yale ambayo wamehukumiwa nayo katika Qur'an na Sunna. فالآية هذه اشتملت على ثلاثة أمور حتى يؤمنوا. إن مambo matatu. La kwanza, أن يكون المرجع في التحاكم الكتاب والسنة. لازم مرجعه katika kuhukumiana iwe ni Qur'an na Sunna. ثانية, أن لا يجدوا في أنفسهم بغضا أو كراهية لما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. وسيوه نبغضة نتشوكي juu ya ile hukumu atakayopitisha mtume sallallahu alaihi wasallam, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt. Thalithan an yusallimu tasliman kamilan li hukmi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wajisalimishe na kunyenyekea kikamilifu chini ya hukumu ya mtume sallallahu alaihi wasallam. وبهذا نعرف خطر تحكيم القوانين الوضعية الموجودة اليوم في بعض البلدان الإسلامية. نهبط هنا خطاري يكو كميانا كانوني زلزوكو ليو كتك باذيا نشي زكي إسلام نبادو زيتو ننشي زكي إسلام kwa sababu ambazo tutakuja kuzitaja mbele insha Allahu taala. Ni wakati gani atahukumiwa anayehukumu kwa sheria isiyokuwa Allah subhanahu taala kuwa huyu sasa ametoka katika Uislamu? Hayo tutakuja kuyazungumzia insha Allahu taala katika kikao kitakachokuja bi idhnillah. Alladhina yuhakimuna alqawanin wa yambudhuna ahkama ash-shar'a, wale wanaohukumiana kwa kanuni na kuacha kando hukumu ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tutakuja kuelewa vigawanyo vya watu hawa wako namna ngapi na hukumu zao insha Allah ta'ala, tukiwa tuendelea kuieleza au kukieleza kipengele hiki katika vitanguo vya Uislamu. Naktafi bi hadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.